świeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Brat i były asystent Elżbiety Bieńkowskiej zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Strażacy wciąż odbierają zgłoszenia o usunięcie szkód po wichurze. Na Litwie dziś Dzień Odrodzenia Niepodległości. Brat i były asystent Elżbiety Bieńkowskiej, byłej senator, obecnie komisarz Unii Europejskiej zostali zatrzymani na polecenie prokuratury okręgowej w Katowicach. Jak wyjaśniła rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik, są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oprócz Jarosława M. i Lecha B. policja zatrzymała jeszcze 4 inne osoby. Mają być oni odpowiedzialni za przestępstwa skarbowe, korupcyjne, wyłudzenia kredytów i dotacji z funduszy unijnych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju miało z ich powodu stracić 2 miliony złotych. Według śledczych podejrzani próbowali też wyłudzić 10 milionów z Beskidzkiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw. Zatrzymani to 5 przedsiębiorców i notariusz Stychów. Gang miał się również zajmować praniem pieniędzy uzyskanych z przestępczej działalności. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Ponad 4000 razy strażacy wyjeżdżali, aby usuwać szkody spowodowane wichurą. W całym kraju prawie 400 tysięcy odbiorców jest bez prądu. Od piątku 5 osób zostało rannych. 800 razy interweniowali w nocy strażacy w województwie śląskim. Najwięcej interwencji dotyczyło powalonych drzew, zerwanych linii energetycznych oraz dachów. W powiecie wodzisławskim została ranna jedna osoba. Strażacy wciąż przyjmują zgłoszenia od mieszkańców. Z utrudnieniami muszą liczyć się podróżujący pociągami. Drzewa uszkodziły linie na odcinkach Zebrzydowice-Czechowice-Dziedzice, Cychy-Kobiór, Pszczyna-Rybnik i Żywiec-Zwardoń. Tu ruch pociągów jest wstrzymany i uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Ponadto na odcinkach Katowice-Ligota-Mąkołowiec i Mielin-Chełm-Śląsk Nędza Racibórz pociągi jeżdżą tylko jednym torem. Ze względu na bardzo dużą liczbę powalonych drzew, polskie linie kolejowe wydały decyzję o wstrzymaniu ruchu na południu regionu. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Dla Koalicji Europejskiej program wyborczy nie ma żadnego znaczenia, uważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Przykładem tego jest podniesienie wieku emerytalnego przez PO w przeszłości, a teraz podpisanie karty LGBT przez prezydenta Warszawy. Politycy z tego ugrupowania nie wspominali o tym podczas kampanii, mówił w Trójce europarlamentarzysta. Realizacja tych działań pokazuje, jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby ta koalicja jurajska przejęła władzę. To jest tak, że już w tej chwili zapowiadane jest przyjęcie takich kart przez inne samorządy, w których rządzi Platforma i skonstruowana przez nią koalicja. Z kolei Tomasz Siemoniak uważa, że PiS straszy Polaków postulatami środowisk LGBT. Wiceprzewodniczący PO powiedział w radiowej Jedynce, że wszystkie zajęcia dotyczące wychowania seksualnego będą mogły się odbywać w szkołach, tylko jeśli zgodzą się na to rodzice. W szkole jest tak, i to każdy rodzic wie, najmniejsze zajęcia dodatkowe, pójście na skok w dal wymaga zgody rodziców, tak? To nie są czasy naszej młodości, gdzie rola rodzica była inna. Straszenie rodziców, straszenie rodzin, straszenie Polaków jest tutaj absolutnie pozbawione podstaw. Wcześniej w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że rząd będzie się przeciwstawiać próbom wprowadzenia do szkół treści, które nie są zgodne z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji. Litwa obchodzi dziś Dzień Odrodzenia Niepodległości. Kraj ten jako pierwszy spośród sowieckich republik ogłosił swoją niezależność od ZSSR. W Wilnie z tej okazji odbędzie się uroczysty pochód. 11 marca 1990 roku Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłosiła proklamację o przywróceniu niepodległości państwa litewskiego. Rezultatem tego było odrodzenie państwa, to był Dzień Wolności. Powiedział Polskiemu Radiu przewodniczący litewskiego Sejmu Wiktoras Pranckietis. Dziś odbędzie się uroczyste posiedzenie Parlamentu Litwy, a w południe tradycyjna ceremonia podniesienia flag państwowych trzech krajów bałtyckich. Jedną z centralnych ulic Wilna, Aleją Giedymina, przejdzie też tradycyjny już pochód z okazji Dnia Niepodległości. Swój udział w nim zapowiedzieli też wileńscy Polacy z Polskiego Klubu Dyskusyjnego. W ten sposób chcą przypomnieć, że wśród sygnatariuszy Aktu Niepodległości byli też przedstawiciele mniejszości polskiej. Demonstrują w ten sposób swój szacunek i miłość do ojczyzny, w której się urodzili i mieszkają. Pochód od kilku lat jest alternatywą dla Marszu Narodowców, który został zaplanowany na późne popołudnie. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

that promise that you made that you could not keep. Here in the half-light, you see yourself too clear until the night comes on and finally you disappear. Zespół Madrugada, piosenka nosi tytuł Half-Light i pochodzi z filmu Amundsen. Zamiast sałatki włosko-francuskiej zrobimy sobie mini Radio Kalifornia Tom Petty, a potem Melissa Etheridge. It was all it rang true. my vanity. Could be I did it for my big ego. But I did it for real. Would have done it for free. Yeah, I did it for me. 'Cause it was all it rang true. I did it for real. And I did it for you. True. It's time for me to fly. Bardzo ładna sałatka. Tom Petty z płyty z największymi przebojami. To jest ta jedyna nowa piosenka wcześniej nieopublikowana, a Melissa zapowiada swoją nową płytę, ten album już niedługo. Za 29 minut, godzina 11, to teraz kilka słów o wczorajszym wydarzeniu. Bielska zadymka jazzowa zakończyła się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Podczas gali odbyła się światowa premiera Missouri Skies and More Pata Metheniego. To zupełnie nowa odsłona w wersji na solistów i orkiestrę symfoniczną kompozycji zarejestrowanych w 1996 roku przez duet Pat Metheny i Charlie Hayden na płycie Beyond the Missouri Sky. Wzbogacona o najsłynniejsze utwory Pata Metheniego i jego zespołu, genialnemu gitarzyście i kompozytorowi partnerował nasz znakomity kontrabasista, niezwykle ceniony za oceanem, Dariusz Oleszkiewicz, oraz nowojorski perkusista Jonathan Barber. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadził maestro Aleksander Humala. Mariusz Owczarek był wczoraj na tym koncercie. Wcześniej podczas konferencji prasowej udało mu się zarejestrować wywiad z artystą. Na pewno będzie się tym chwalił. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program Cechi. Pat Metheny Group, Are You Going With Me? Cudowne wspomnienie. Takie rzeczy tylko u nas. Brian Adams, jego nowa płyta. Brian nagrał kilka piosenek specjalnie dla porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Proszę posłuchać. Tam ma minutę i 40 sekund. Dokładnie minuta 42, muszę powiedzieć o tym Marcelowi. Na pewno się przyda. Brian Adams z nowej płyty. Za 16,5 minuty, 11. Fajny film. Roma Gąsiorowska, nasz niedawny trójkowy gość w Szklarskiej Porębie, ma w marcu aż dwie premiery kinowe. Jedna już za nami. Od piątku możemy oglądać na dużym ekranie komedię Tomasza Koneckiego Całe Szczęście, w której aktorka zagrała główną rolę. W mniejszej zobaczymy ją już za niespełna dwa tygodnie w nowym filmie Borysa Lankosza Ciemno, prawie noc. Z Romą Gąsiorowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kim jest Marta? Bo to główna bohaterka filmu Całe Szczęście. Jak byś ją scharakteryzowała? Marta Potocka jest przede wszystkim kobietą sukcesu. To jest trenerka fitness, której program w telewizji ogląda cała Polska, ale obok tego, ponieważ ona jest na takim etapie swojego życia, że już osiągnęła bardzo duży sukces, to zajmuje się również wspieraniem innych i wspieraniem konkretnie muzyków. I stąd pojawia się w życiu głównego bohatera, przynajmniej na początku historii. Taki pretekst powoduje całą intrygę, tak można powiedzieć. Pojawia się w życiu Roberta, który jest muzykiem, żyje samotnie, stracił żonę, wychowuje samotnie dziecko. Nagle w jego życiu pojawia się Marta, która chce wydać jego płytę, bo wie, że on jest utalentowany, natomiast poświęcił swoje życie wychowywaniu syna na odludziu i gdzieś nie zrealizował siebie na tym polu, o którym zawsze marzył. To jest właśnie ten początek naszej intrygi. Z jakimi wspomnieniami zostajesz z planu filmowego, bo tutaj kilka wyrazistych postaci kobiecych. Mężczyźni tym razem raczej na drugim planie, ale są. Jak to się przekładało na te relacje aktorskie? No mamy wyśmienitą obsadę, bardzo różne typy osobowości i też w tym scenariuszu rzeczywiście bardzo na to też autorzy stawiali, żeby pokazać różne typy, tak bardzo wyraziście pokazać. I każda z osób, która dokładała się w tym projekcie ze swoim odrębnym jakimś pomysłem na tworzenie postaci, wchodziła bardzo tak subtelnie w te konwencje, bo to jest trudne. Kiedy są wyraziste postaci i kiedy mamy wiele wątków, to bardzo często nawzajem nie wiemy, co gramy i w związku z tym przy niektórych projektach też widziałam to, że często aktorzy nawzajem nie oglądając siebie, zdarza się, że po prostu grają trochę inny film, prawda? Jeśli się uśpi czujność, czy jeśli reżyser odpowiednio nie zadba, no to jest katastrofa dla filmu. Natomiast tutaj się to nie wydarzyło. Na szczęście, na całe szczęście, Tomek Konecki jest bardzo doświadczonym, jeśli chodzi chodzi o komedię, też reżyserem i dbał o to i podkreślał to za każdym razem, że jest to dla niego bardzo ważne, żeby ta gruba kreska nie była za gruba i żeby to była subtelna, dowcipna, fajna przygoda, którą dajemy widzowi. I tak jest moim zdaniem. Oprócz tego, że to jest inteligentna komedia, to też są momenty intymne i takie, które gdzieś zabierają widza w ten świat bohaterów w taki bardzo wzruszający sposób. Marcu, zobaczymy Cię w kolejnym filmie Ciemno, prawie noc. To nie jest może duża rola, ale po prostu wstrząsająca. Jak się osiąga taki efekt na ekranie, szczególnie w niewielkim zadaniu? Bardzo Ci dziękuję, jest mi bardzo miło. Było mi przede wszystkim ciężko właśnie ze względu na to, że to była dosłownie jedna scena i wahałam się w momencie, kiedy dostałam propozycję, bo stwierdziłam, że to będzie też nieuczciwe w stosunku do widza, bo widz nagle dostanie informację, że pojawia się jakaś bohaterka i będzie czekał na tę bohaterkę, a ta bohaterka się już nie pojawi. To pod tym względem miałam duży problem, bo to było dla mnie po raz pierwszy wyzwanie tego typu, bo często zdarzało się, że grałam jakiś epizod, ale to były 3 sceny na przykład, albo 2, gdzie już można jakąś historię, powiedzmy, jakieś złamanie postaci pokazać, cokolwiek. Tutaj to była jedna scena. Z Magdą Cielecką. Z Magdą Cielecką. Znamy się od lat i też dla mnie to było niesamowite, że akurat przy niej mogłam tak piękne zadanie z tak dużym zaufaniem, jakie do mnie miał reżyser, zrealizować. No i no tyle mogę powiedzieć na ten temat, że największym komplementem dla mnie było, kiedy reżyser po zrealizowaniu tej sceny, która tak naprawdę realizacja trwała cały dzień, powiedział do mnie: jesteś jak snajper, one shot, one kill. I to było dla mnie cudowne, bo jakby wiadomo, ja byłam w jakimś pewnym stanie, który po prostu próbowałam przez cały ten dzień utrzymać. Ta postać jest bardzo daleka ode mnie, więc próbowałam po prostu być nią przez ten czas i nie analizowałam tego. Dostałam informacje konkretne, chcemy pokazać bohaterkę taką, taką, taką, nie oceniając, dać pewną atmosferę widzowi psychofizyczną wokół tej historii, którą ja opowiadam. No i tyle. I weszłam w to na tyle, na ile potrafiłam. Dlatego tym bardziej dziękuję Ci za te słowa. Pamiętasz jeszcze tę popielniczkę? Bo my widzowie pamiętamy na stole. Tak, no jest znacząca, tak, tak. Ja myślę, że to jest przede wszystkim też wielka wyobraźnia reżysera, który potrafi połączyć każdy akcent, który się pojawia na ekranie, opowiada tę historię, prawda? To jest bardzo ważne. Z Romą Gąsiorowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11:11. to stone. The rain is falling. It chills us to the bone. Rozpadało się w piosence The Rain Will Fall, Barbara Streisand. Zaczęło się w czwartek od tego, że słuchacz napisał, że 9 lipca w Hyde Parku w Londynie będzie koncert Barbary Streisand. Potem kontynuowaliśmy rozmowę w sobotę, a dzisiaj o godzinie 10 ruszyła sprzedaż biletów. Jestem jednym ze szczęśliwych posiadaczy biletu na koncert Barbary. Widzę, że z listów, że nie tylko ja. Do zobaczenia więc 9 lipca w Hyde Parku. Za 6,5 minuty 11. Climbing through the